مسند نشین ہرگز کہیں دیکھا نہیں ہم نے کوئی تم سا حسین ہرگز کہیں دیکھا نہیں ہرگز کہیں دیکھا نہیں چشمے کرم بہر خدا چشمے کرم بہر خدا اے رحمت للعالمین ہم نے کوئی تم سا حسین ہرگز کہیں